Insalmilkom l-studio s-sakan bus FM nil-ankom għal-program iħor fil-sensila il-ġajja wara il-kelma fil-mkiem għal-mistiden residenti ta' din il-sensila Professor Charles Briffa u miħaj Silin Buħaġar. Illum ħanitkellmu dwar il-sura u t-tifsir. Marbuta ma' tema tal-moħ kumpless insibu il-ħsib li il-moħ umani jagħti sura lid-dinja materjali u hija din is-sura jew koerenza li twassal li l-bnidem jifhem u jorbot ruħu mad-dinja b'modi effettivi. Id-dinja tissawwar mill-moħħ uman u tissawwar fl-għamla ta' dan il-moħħ u fil-proċess ta' dan kollu tinħoloq il-lingwa sabiex tispjega t-tiswir. Hekk niltaqgħu ma' ċerti termini li oriġinarjament kienu iffurmati minn kelmiet komposti li ma' żmien twaħdu f'kelma waħda u dan il-proċess beda jsir mill-moħħ bikri wkoll. Beżempju xira nibdew billi insemmu u nispjegaw fit-tul il-kelma bniedem. U il-kelma bniedem silejn għalina l-Maltin għandha ġrajja u tifsir uniku. Ma ħan nibdew l-istorja mill-bidunet għandha daqsxejn ta' storja twila wkoll. L-ewwel net għandna aħna għandna bniedem fil-maskil, fil-femminil tiġi bniedma. U fil-plural għanna bnedmin, mbagħad bħala aġġettiv anka fil-letteratura insibu bnedmija fis-sens ta' uman, xi ħaġa li tkun umana. U bniedem jiġifieri huwa ħliqa umana jew kellha persuna. Hawnhekk qed nagħtu anke t-tifsir, eċetera. Issa il-raġuni għaliex jiena għadt li għandu l-femminil u għandu l-plural għaliex dawk huma proċessi totalment Maltin. Kif se naraw, bniedem, il-kelma bniedem ġejja minn bin Adam. Mela hemmhekk għandek stat kostrutt bin Adam. Issa meta aħna qegħdin nagħmlu bniedma, diġà hawnhekk qed niżvijaw mill-etimoloġija għaliex ma jsirx ikollok bin Adama. Adam fil-ġrajja kien raġel. Niftehmu jiġifieri hawnhekk wara li twaħħad il-kunċett ta' bniedem minn bin Adam, allura mbagħad ġie l-femminil, u mbagħad biex taħxa ġie l-plural ukoll u oriġna d-derivazzjonijiet l-oħrajn. Mela kif għadt il-kelma fil-Malti ġejja minn bin Adam? Frażi fl-istat kostrutt li eventwalment tat kelma komposta li setat kienet xi ħaġa bħal binadam, ġifieri l-ewwel sillaba ta' Adam kienet twila. Biex aħna mbagħad ħriġna liha fil-Malti sewwa. U din eventwalment iddajfet. Sakemm xejnet li ta' bin u ġiet bn sewwa u mbidlet fiha biex tagħti l-portmanto bniedem li hija sintesi msawra bit-twaħħid tal-ħsejjes taż-żewġ kelmiet. U li twaħħad iż-żewġ tifsiriet ta' bin plus Adam. Issa fl-arbi interessanti insibu ibn Adam fis-sens ta' uman u bnu Adam fis-sens ta' umanità. Imma fl-arbi il-kunċett dejjem baqa' jitfisser fil-binja tal-wiċċ minn frażi, żewġ kelmiet separati. Fil-waqt li fil-Malti il-kunċett intaġen f'terminu wieħed, twaħħad. Dan huwa proċess ukoll uniku għal-Malti. Kif qegħdin fuq dan is-suġġett interessanti ngħidu li C.S. Lewis fil-famużi Chronicles of Narnia għandu is-Son of Adam li jrid jinqeda bl-għal ta' moħħu biex jiffaċċja s-sorpriża ta' Narnia. Issa hawnhekk is-Son of Adam jiġi interessanti għax jekk niġu biex aħna naqilbu il-Chronicles of Narnia għal Malti, aħna se nerġgħu nirrepetu bin Adam. U allura f'dak it-traduzzjoni nkunu rridu nħalluh fl-istat kostrutt u ma naqduhx x'inhu kellha jiġi bniedem. Ġifieri hawnhekk hawn kieku fil-proċess ta' traduzzjoni konna mmorru lura lejn l-oriġini u nerġgħu noftquh it-terminu. Issa naturalment kieku C.S. Lewis kellu xi ħaġa hekk fl-Ingliż bħal bniedem, dan ma kienx ikollu għalfejn joħolqu jew kellha kien joħolqu mod ieħor. Ta' min jgħid ukoll li bin Eva, din qed nivvinta jiena bin Eva, sewa, ma setax tagħmel bl-istess proċess xi bin Eva jew bin Eva. għax fil-mixja semmitika tal-umanita ir-raġel l-aktar li kellu sewi fis-soċjetà, ġifieri dik hija ħaġa li rridu nistabiluha għaliex wieħed jistaqsi għaliex mhux bin Eva imma bin Adam. Issa, fil-Ġenesi, u hawnhekk sa mmorru lura għall-Ġenesi għaliex il-kelma bniedem fil-Malti naħseb hija l-unika kelma, anzi l-unika lingwa permezz tal-kelma bniedem illi iżomm ir-rabtiet mal-Ġenesi f'dik fil-kunċett tal-umanità. U fil-Ġenesi nsibu u ħalaq Alla il-bniedem fuq ix-bieħ tiegħu, fuq ix-bieħ Alla ħalqu. Għandna dik il-verżjoni ta' Sajdon, il-verżjoni tal-aqda biblika tixbaħa ħafna tajtek. U Alla ħalaq il-bniedem fuq ix-bieħtu, fuq ix-bieħ Alla ħalqu. Issa dawn iż-żewġ bibijatu dawn in-noti. L-ewwel waħda tajtek, l-awtur inqeda bil-figura ta' trab tal-art minħabba li fl-irsin ludi il-kelma Adam tfisser bniedem u l-kelma Adamah li hija bħala kew kenna l-akka tal-aħħar ma nippronunzawhiex sa tiġi Adama, Adam jiġifieri, tfisser art. Dik hija n-nota li ta' Sajdon. Il-bibja l-oħra tajtek, il-bniedem, billudi ħa Adam. Adama ħamrija ħa Adam. Billudi bniedem. Tista' tkun ukoll non propju għal Adam. U din hija n-nota tal-aqda biblika. Mela Adam bniedem ġej minn Adama. Trab tal-art. It-twaħħid tal-kunċetti Adam Adamah jafferma l-element materjali tal-bniedem. Issa fil-ġrajja tal-umanità nsibu li t-terminu Adam kiseb żewġ tifsiriet. L-ewwel nett l-isem bibliku tal-ewwel bniedem missier ir-razza umana. Anka bħala simbolu, jiġifieri. U t-tieni, in-natura mhix irriġenerata tal-bniedem. U anki ta' dan il-kunċett xi derivazzjonijiet bħal Adamite bl-Ingliż u Adamitico bit-Taljan. Issa fl-ittra ta' San Pawl ir-Rumani insibu sa nikwota li il-bniedem il-qadim tagħna issa llab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub. Dak li kiteb San Pawl, dan il-bniedem il-qadim jaħsbu li hu Adam. U allura fl-Ingliż insibu l-espressjoni the old Adam bit-tifsira ta' kondizzjoni mhix irriġenerata, jiġifieri in-natura umana li twassal għal korruzzjoni morali. Allura fid-dewta dan kollu il-kelma bniedem bil-Malti jista' jkollha etimoloġikament dawn iż-żewġ tifsiriet. L-ewwel, bin Adam. Iġifieri kulħadd jitqies bħala wilt Adam, l-ewwel bniedem il-proġenitur tal-umanità. Dak huwa l-ewwel saf ta' tifsir. U t-tieni bniedem tista' tfisser raġel tal-art, iġifieri maħluq minn Alla mit-trab. Il-Malti huwa l-unika l-sien kif għad li għandu terminu bniedem li ħaddan it-twaħħid ta' dawn iż-żewġ kunċetti. Li huwa interessanti għaliex dawn iż-żewġ kunċetti jħadnu mhux biss id-dehra tal-Ġenesi imma anke l-iżvilupp ta' kif dak it-terminu mexa fil-ħsieb uman. Adam jissimbolizza l-ewwel bniedem maħluq fuq xbiet Alla. Il-kelma l-ewwel ma tintużax fis-sens ta' primittiv, iġifieri mhix marbuta mad-dehra tal-bniedem xadin biex niftehmu. Sawa, il-bniedem xadin li mexa il-mixja evoluzzjonarja. Immaturi li Adam jiġi l-ewwel fl-ordni naturali għax huwa l-aqwa ħlejqa fil-ħolqien. Hija kelma li ma tintrabax ma' priorità ta' żmien. Issa dan l-ewwelizmu biex nivvintaw kelma minn barra li huwa naturali huwa wkoll morali u ontoloġiku. Għax Adam jitqies bħala il-mudell tal-umanità jissimbolizza dik il-ħlejqa li trid titqies aktar minn sempliċement fattur storiku. huwa l-ewwel, imma fil-proċess tal-ħolqien, ġi l-aħħar, huwa hawnhekk għandna il-fattur interessanti u ironiku fl-istess ħin. Tantu hekk li fil-Bibja tiegħu Sajdonja tina din in-nota. Fl-aħħar il-ħolqien tal-bniedem wasal. Il-bniedem maħluq l-aħħar biex ikun is-sit tal-ħlejja l-oħra. U għax bijat Alla, għax Alla żejnu bl-intelligenza u l-volontà u taħ il-ħakma fuq il-ħolqien. Il-bniedem mela huwa persuna differenti għal kollox mill-bejjem u l-ħlejja l-oħra. Daka in-nota ta' Sajdon. Mela huwa x'bijat Alla bħalma pittura tkun x'bijat għall-pittur li joħloqha. Juri l-ispirtu fil-ħolqien. Adam jissimbolizza r-realtà tal-ispirtu fi x'bijat Alla. Imma dan huwa fattur importanti, mhuwiex Alla. U l-intelligenza tiegħu tħaddan bosta privileġġi spirituali bħal kuxjenza, r-raġun, l-libertà, l-indipendenza, r-responsabilità u l-volontà. Huwa spirtu magħmul l-aħam għalhekk fuq x'bijat Alla, imma mhux l-istess bħal Alla. Din hi r-relazzjoni tiegħu ma' Alla li hija relazzjoni li titfakkar fis-Psalm 8 li ifaħħar il-kobor tal-la u d-dinjeta tal-bniedem. U minħabba din id-dinjeta, il-bniedem għamel żmien jitqies iċ-ċentru tal-università. U allura hawnhekk bqajna ġejjin mad-garbiba ta' żmien sal-Medjuevu, iċ-ċentru tal-università li kien il-bniedem. Issa wkoll aħna fil-Bibja ta' Sajdon insibu ħanikwota imbagħad sawwar il-mulej Alla il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħ fim nifseħ nifs il-ħajja u sar il-bniedem ħlieqa ħajja. Dik kif it-traduċija Sajdon. Issa għalfejn qed insemmi l-Sajdon għaliex Sajdon mar, nfakkar l-semija li mara l-oriġinal. Ġifieri u Sajdon qed jirrappreżenta l-oriġinal. U dik l-oriġinal ġifieri dak li nkiteb bl-Ebrajk sewa, u hemmhekk għandna dik il-kelma nifs li hija interessanti għaliex tintrabat sew mal-kelma bniedem kif qed niżviluppawha hawnhekk. Ħa naraw. Issa mal-kunċett allura Adama li għanna li tkellimna fuqu, hawnhekk qed jidħol nifs Alla, jew ruħ ħajja, li billudi tingħad nefex ħajjaħ. Ara, nefex tatina l-inna nifs, right? U ħajjaħ tatina ħajja, naturalment. U dan il-kunċett jafferma li l-ħajja tal-bniedem ġejja direttament minn Alla. Il-bniedem ġej mill-art bil-ħidma tal-la u jgħix bl-azzjoni diretta tal-la, l-awtur tal-ħajja. Mela, jekk aħna nieħdu dak li tkellimna l-ewwel fuq Adam, Adamaħ, nurbtu miegħu nefesh, l-idea ta' nifs, aħna se jkollna Adam. U din it-tiswira tfisser biss it-totalità tal-bniedem li kollu kemm hu ġej minn Alla u minnu jiddependi. Jiddependi għal ħajja għax ir-ruħ tissawar mit-twaħħid tal-prinċipju tan-nefex li fil-Malti kif għad ġiet nifs u li hu il-parti maskili tar-ruħ. U dan il-prinċipju tan-nefex jingħaqad mal-prinċipju tal-ħajja li hi l-parti il-femminili tar-ruħ. Jiġifieri in-nefex plus il-ħajja jagħtu tifsira sħiħa lir-ruħ ħajja. Il-Bibja fl-lingwi oħra għandha l-istess interpretazzjoni? Jekk il-lingwi l-oħrajn huma semitiċi iva. Ma aħna hawnhekk issa qegħdin qisu ngawdu jew naħżdu mill-fatt li l-lingwa tagħna għandha eruqa fis-semitiku. Niftehmu allura hawn nistgħu nkunu qrib ħafna. U interessanti dan il-punt għaliex ħafna drabi jintilef ħafna mis-sens. Ġifieri fejn għandek lingwi li ma jistgħux dawn il-kunċetti jaqilbuhom bil-kunċetti li għandhom, it-traduzzjoni titlef ħafna. It-traduzzjoni tagħna ma titlefx. Pero mbagħad il-qari tagħna jitlef għaliex aħna dawna nsejnihom. Insejna li nifs u ruħ jiġu minn xulxin, in-nifs huwa ruħ Alla, meta qed jagħtik. Fadlinna daqsxejn ta' fdal, fl-idjomi bħal meta jien ngħidlek pereżempju rajt li l-nifsi fil-mera, fil-riflessif iġveri, li l-nifsi, xi tfisser li l-nifsi? Isni jien qed nara li l-nifsi qed nara ir-ruħ tiegħi, in-nifs tiegħi mhux dan in-nifs li jien ninfoħ, fimt, imma hija iktar illum kif kienu użaw il-kelma personalità, in-nifs hija l-personalità, donnu xi ħaġa tal-jien. Dunkan spjegaħ il-jien u l-jien minnu u xek. Hija ġofija. Dak huwa n-nifs li jintrabat ma' ruħ tantu hekk li aħna wkoll fir-riflessività tagħna fil-grammatika aħna ngħidu sibt ruħi fil-ġnien. Ġifieri sibt ruħi fil-ġnien. Ruħi mhux is-soul tiegħi, imma iktar bħala spirit fis-sens ta' personalità, nerġa' ngħid, qed niftehmu mela kemm ruħ u kemm nifs fil-Malti għandna nużawhom permezz tar-riflessività fl-idjoma Maltija. Però meta inti tiġi biex taqra il-Bibja u tara daw kollu, dawn jintesew. Jintesew għaliex kif għadna darba f'wieħed mill-programmi huma wkoll imorru ma l-idjoma mejta li mbagħad titlef is-siwi tagħha. Ma ngħidx li hija ħasra, imma hija interessanti għaliex bl-istudju mbagħad wieħed jerġa' kif qed inqajmuhom f'dan il-programm. Qed inqajmu din l-etimoloġija biex nuru r-rikkezza. U r-rikkezza, jekk tippermetti li nuża aġġettiv, r-rikkezza imtaqla tal-lingwa tagħna. Basta niskavaw, però min għandu paċenzja jismaħħom u ifittixhom, sa jisibhom u sa jitaxxa bihom dawn u kultant meta tibda titkellem fuq il-ġraja wara l-kelma, in-nies jieħdu gos biha għax vera tiftaħ panorama ta' ideat differenti minn dawk li nkunu staġnajna fihom. Ġifieri immorru lura għal ruqna insibu ħafna affarijiet interessanti. U biex nżid ma' l-interess ukoll, l-idea ta' ruħ bħala personalità u nifs f'dan il-każ bħala personalità imma talla għalhekk x'bihet talla, right, jitwaħdu u jinaqdu fil-kelma bniedem. Fortunati aħna sa ċertu punt li nistgħu nidħlu daqshekk fil-font. Iva. Ta' din it-tip ta' interpretazzjoni. Iva, u naħseb jiena wkoll fortunati wkoll għaliex kienna nies bħal Sajdon li dawna ta' omna. Għax kieku mhux skavhom. Dawn. Imma bniedem bħal Sajdon li kien jaf b'ħafna lingwi, kien jaf xi 16 lingwa f'temna, kellu miniera minn fejn ikun seta jista' jieħu l-informazzjoni. Għandna eżempju ieħor hawnhekk. Awsalla. Awsalla, eħe. U donnu sa naqbdu mal-Bibja. Ma interessanti wkoll għaliex fil-kunċett tagħna il-Bibja lill-Ewropa tagħha ħafna mill-lingwa. Eħe, ħa naraw daqsxejn Awsalla. Awsalla wkoll hija stat kostrutt oriġinarjament Aws Alla, il-Aws ta' Alla, illi m'għadux stat kostrutt imma tatna kelma komposta ġiet Awsalla kelma waħda, tantu hekk li għandna l-plural. Awsalli jew kella Awsalel. Awsalel jekk inti tgħid Awsalel, jiġifieri l-Aws ta' l-Allat. Imma aħna qed nużaw għalhekk għaliex dik issa ġiet kelma waħda. Sewa, u jekk aħna nieħdu t-tifsira li jagħtu id-dizzjonarji tagħna, il-Awsalla jiddiskrivuha bħala ħnejja li tidher fis-sema. Dik il-ħnejja, u turi l-kuluri prizmatiċi fl-orni tagħhom. U l-orni huwa l-aħmar, l-oranġjo, l-isfar, l-aħdar, l-ikħal, in-nir jew kellha l-indigo, kif insibuh illum x'aktarx, u l-vjola. Issa, l-assoċjazzjoni max-xita. Fil-kelma rainbow bl-Ingliż toħroġ ċara, però Awsalla fil-Malti. Il-kunċett ta' xita ma nsibuħx. Ma nsibu il-kunċett ta' tal-patt tal-bniedem ma' Alla illi ġej mill-Bibja. Għaliex it-terminu fil-Malti huwa marbut mal-Bibja. Tirreferi għal-qaws tal-weda li nsibu fil-Ġenesi wara d-dulluvju Alla. Għamel patt ma' Noe u qallu. Se nerġa' nikkwota lil-Sajdon u se nikkwota ħdaqxejn fis-sħieħ ħalli noħorġu dan il-patt. Danu elmi l-aqda li jien sa norbot bejni u bejnkom u bejn kull ħaj li hemm magħkom minn żmien għal żmien sa dejjem. Il-qaws tiegħi hija qed fis-sħab u jkun ta' elm il-aqda bejni u bejn l-art. Meta niġma' sħab fuq l-art jidher il-qaws fis-sħaba u niftakar fl-aqda tiegħi bejni u bejnkom. U din il-bejni u bejnkom il-qaws Alla anka fil-letteratura daħlet illi il-qaws Alla hija speċi ta' bridge. Bejn Alla u l-umanità. Interessanti silejn li nsibu li anka fil-letteratura Maltija għandna awturi li sellef dan il-konċett ta' bridge fil-qaws Alla. Infatti f'Ġoġo Rumena, Albert Cassola, meta jispara lil Ġoġo fil-qamar u mbagħad Ġoġo wara li jagħmel il-paċi bejn il-qamrin u x-xemxin, rid jinżel lura u l-alternattiva li kellu huwa li jaqbad u jiżżerżaq mal-qaws Alla għax il-qaws Alla kienet il-bridge minn hemm fuq għala wisfel. Dik hija ħaġa li hija interessanti. Ma il-kunċett tal-qaws Alla huwa kunċett validu ħafna u ta' valur enormi fil-ħsieb Malti wkoll. Wasalna fit-tmim tal-programm u naħseb wasal il-ħin ukoll li inkomplu bl-analiżi tal-ismijiet tagħna. Illum san jieħdu minħabba li ma tantx hemm, san jieħdu tliet ittri f'daqqa, sewa għandna il-ħe, i u l-je. Allura nibdew Harold li jfisser seta tal-armata, għandna il-Hector, wieħed li jżomm sod, u Hector forsi fil-letteratura Griega l-iktar li jissemma bħala l-eroj Trojan li nqatel minn Achilles, dik ix-xena ta' Hector u Achilles hija xena interessanti ħafna sewa fl-Iljade. U mbagħad għandna Helen jew Elena, Elaine, Ellen, Lena, Leni, Eileen, Eleanor, right, Nora, Nelly, hemm ħafna varjetajiet tagħha. U dinha tfisser sabiħa fuq ruħha dik li tiddi li tħajjar. Santa Lena om Konstantinu il-Kbir kienet għamlet pellegrinaċ lej l-art imqazza u jingħad li sabet il-veru salib ta' Kristu. Lena u Lena u ma taqsir ta' Helena. Fil-letteratura Griega nsibu Helena ta' Troja u fil-letteratura Ingliża nsibu il-poezija ta' Tennyson, Lancelot and Elaine. Nsibu wkoll l-Eleanor Roosevelt, il-mara fil-antropista tal-President Amerikan. Sewa, mela wara Helen nsibu Helga li tfisser għaddisa. Mbagħad għandna Henrietta, Hetty jew Harriet li tfisser dik li tikkontrolla d-dar. Interessanti li semmi din għaliex. Għaliex fil-kunċett ta' Latin Ruman ġveri, il-mara kienet il-matrona, i kienet is-sit ir-reġina ta' d-dar. Il-raġel kien ir-re biex niftehmu ta' barra, etc., però i ta' d-dar. U hawnhekk għandna dan il-fdal fil-lingwa wkoll. Wara Henrietta nsibu Herbert illi tfisser il-glorja tal-armata. Fil-qasam tal-ġurnaliżmu nsibu lil Herbert Ganado. Sewa, għandna Herman li jfisser gwerrier, u mbagħad għandna Hillary jew Ilario illi tfisser ħieni jew kuntent. Sant Ilario kien nisrani akkanit ħafna fis-seklu 4. Għandna Hilda illi tfisser battalja u Hubert qalb tiddi. U mbagħad għandna Iljana li tfisser sabiħa u Iljana hija varjanti wkoll ta' Helen. Għandna Ingrid illi tfisser il-bima talla tal-fertilità. Fil-films insibu lil Ingrid Bergman. Irene li tfisser paċi. Dan kien sem tagħha l-mara tal-paċi fil-Greċja klassika. Mbagħad għandna Iris اللي تفسر أوصلة أنا كم نسبيقاو التفسير كله ta' أوصلة إزعية الملي وجنروس في الببيا وويهت من الأكبر بروفيت اللي حبر المجية ta' كريستو سوا أنا إزابيل يا إزابيلا اللي هي فارياندي ta' إليزابيتا ديجارينيا إزاك يا إيزاك ويهت اللي يتخق في الببيا إزاك كم بين أبرام وسارة في الشيان سنسيبو للسير إيزاك نيوتن سوا مبات عنا إسرائيل بلا اسم مش بلا بوست اسم تابنيدم اللي يتفسر الله يكمباتي في الببيا جاكوب إسيه إسرائيل سوا باليه يو بالجي جاكلين جاكي جاكي alright. اللي هي واحدة لتيخو بوست خطيهور بروبيامنت جاكلين هي الدمينوتيف تا جاك في الفرانشيس اللي يقول اللي فسر ويهت اللي هو البوست تا شاعتيهور عنا جين يو جانت يو جيني جيني جيسي جون جوانا جوفانا جانا ودينا تفسر الغراتسيا تالا التيلت مرة تا هنري دي ايت كينا جين سيمور في الستوريا تا فرنسا انسيبو للجوفانا تارك سوا جيسن اللي تفسر المولي جنروس جينيفر يو جيني تفسر صبيحة وتعطي الفروت و جينيفر وكل جاية من غوينيفر مبات عنا جيسي الله يزيستي عنا جيسيكا الله يارا جونيتن الله تا دي امتي دير الله و جويس اللي في المالتي dan l-isem aħna insibuħ bħala alternativa għal Josephine. U permezz ta' dik l-analiżi tal-ismijiet niġu fit-tmiem il-programm tal-lum il-ġajja wara il-kelma nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.